Du? Ja? Er det ikke du som er så innmari god til å spille kort da? Jo, visst. Bridge? Nei, visst. Poker? Nei, visst. Kanasta? Nei, visst. Vriotter? Nei, visst. 21? Nei, visst. Kasino? Nei, visst. Amerikaner? Nei, visst. Juks? Nei, visst. Spardam? Visst. Svartepil? Visst. Visst.